ودر بار تدرا غلي گناہ گاریم ذل جلال استاذر حر امیدواریم ودر بار تدرا غلي گناہ گاریم ذل جلال استاذر حر امیدواریم دا عمل سمن منشت پتش لاسیم دا عمل سمن منشت پتش لاسیم شتا غفران غوڑ مار بنا قراریم ذل جلال استاذ درحم امیدواریم ودر بار تدیرا غلی گناہ گاریم ذل جلال استاذ درحم امیدواریم سیتا منو دا جہانیم زور والی سیتا منو دا جہانیم زور والی غم خور نظر وکڑ خوارو زاریم ذل جلال استاذ درحم امیدواریم ودر بار تدیرا غلی گناہ گاریم ذل جلال استاذ درحم امیدواریم کاش غاڑ میرا ونیستا حضور تا کاش غاڑ میرا ونیستا حضور تا یوم لنگیم پر جرمونو تو بگاریم ذل جلال استاذ درحم امیدواریم ودر بار تدیرا غلی گناہ گاریم ذل جلال استاذ درحم امیدواریم کمی هر سوزال و شری لدارا کمی هر سوزال و شری لدارا بیا بهم رزم تالر ناچاریم ذل جلال استاذ درحم امیدواریم ودر بار تدیرا غلی گناہ گاریم ذل جلال استاذ درحم امیدواریم ستارا زامی دا خوش منظر گی مرحم دی ستارا زامی دا خوش منظر گی مرحم دی اے حبیبا پرسی نا پر ہر پر ہاریم ذل جلال استاذ درحم امیدواریم ودر بار تدیرا غلی گناہ گاریم ذل جلال استاذ درحم امیدواریم دا دعا لپنستا پلور نیوالی دا دعا لپنستا پلور نیوالی کرم وکڑا نظام تجید دیداریم ذل جلال استاذ درحم امیدواریم ودر بار تدیرا غلی گناہ گاریم ذل جلال استاذ درحم امیدواریم ودر بار تدیرا غلی گناہ گاریم ذل جلال استاذ درحم امیدواریم ودر بار تدیرا غلی گناہ گاریم ذل جلال استاذ درحم